تسمية مقصورة من بعد المنبر وجمعه مع أكسير جمعه تفصيحا جمعه تفصيح جمعه تفصيح وجمعه مذكر المؤنث المؤنث يويا لوخ جمعه تفصيح ولنقوتو ده ويوخنا مقصور دا منبر بولين بغي تسمية بعد بغلين جمعه جمعه مذكر بابوك جمعه مؤنث مارف ويبع إجهاله جلي نحن نقول إشتغال تالي وخنا إجهال دخل آخرة مقصور مجم مقصور تسمي من دنكونا ما تسنية بفقياء النوية إن كان لهم لكنا مرتقين دي أجيب ما نعم دي أجيب عن ثلاثة نولسية تعرف نعيش كينا بعد دفنك مقصور تبنى ما تعرف نبكو تسنية كنا يلبط إنفريك مدانيا كنا سنجوك جنب ما نبكو تسنية لكي فتقول في مسحا مسحا بيشري جف ولا أبدخ التي اسمه الياو تشانم يالون واي من داب ما تعرف ناخ نينت لا كوني واخ مس حياني و الجميع غا جوكال فنون وفي ملها الذي اسمه الواو ملها دي في فوكاي خمنه تشان لا ملها فن يلهو دنا فلوون واي انو جي بوكو ديت ام نينت لا كنتو لودو ام نياتل كون بوكو سوبي بو يا بوكاي تسني غا واخ ملها ياني تداني كني الذي لاغا خمني الياو يا اسمه مودون جوسان نحو الفتا لمن الفتا مانام بيت مقصور وخن الف غدا بايكو وون تييا بوكو تسنيي داغي ديلو الف غو تييا نكي الفتا داغي واخ الفتياني ولبوت الف يميا والجامد الجامد الذي جاغا خمني امنا موما ليف نكو كماتاني كيماتا مانام بودي بعد بو خمني جامد لا خريم كو تي بنين الف غو تي نيك دنجكو مومال نكي ماتا ديس نكو واخ ماتي ko wax mo mal maté wala mo mal gi soba nak bokoy tass ñe ko na ngeul buti elif gamu ya ngay wax mata yaani ah niki mata bu fekkon dafa nekkon xalam jamono yi mom doko soxla bu ko tass ñe ay bu doon mata au tour nak nga dug wax yaari mata nak kon ngay wax mata yaani taxala bu def na wal buti al alif alif ga waaw ndir mu waaw fi xeyru za ci ndul li xam nga lim lo xagul moy soppe ñati araf ngeul buti mu ya fekki andi ko mi ngi bayiko won ci ya ma joxan nang koy delo ci ya bokku tesne ak budé jaamu jox ni ko momal niki mata bu don xalam ci nit ci misal legui nak kon su fekke ni yetti araf dong la te alif ga bayiko won ci waaw nda ñu umpule alif ga lu bayiko won te ken momaluko yo yar rek lañu wara soppi mi waaw ah bu doone yetti araf yo xamne alif ga da bayiko won ci waaw kon ko ko bokku tesne dang ko wolbe te mi waaw bare bu fekke da yetti yo xamne ana bu xamu ci lum bayiko waye mo ken mo maluko batay koku dang koy wuy waw niki hasa bi fi ñet ana fam da bayiko won ci waw kon fa taqulu hasawani kon ngay wax hasawani yar yet ah lu melni ila man ila rahu jarwo su fekkone tay xam nga ken mo maluko te ana bu xamu ci lum bayiko non dal ngiss ni koy bindare mom su fekkone tay da nga tuddi ila nit bam nek ci xalam nga ko tassne kon ila wani ngay wax bi da ko fay misale addada addada moy fara bi wax fina wa barikal qawl huwa ma alifuhu an wawin ka hasa aw majhulatun wa lam tumal tamuna la fuk nahu addada bida layni muhmalatayni bi wasni al fata wa huwa annahu al addada joju borante lay firi alif go xamuñu ci lu bayiko waye ken mo maluko non su baba kon boko don tasniya dada wani ngay wax hasa nga ni hasawani wa awliha nan ko ngale mala nga xamne ka na nekkon xat ulifa di ni nef ko xamlu ci bu jek wala mu yom na da wax ne bo wolbuti alif bi ni wax bu nopi da nga xey yop manda dum tasniya ma nga xamone rek bu di rek bere bere bu rafa alif ak non de bere bu nasab ba bere bu jar yaag non lolou la jumlu ci lolou mom alif jumlu yom na xam form wala mo tass ni maqsur kon ñu ci mam doot wa ma lo xamne ta sahara ani ni le sahara abi fi al tim ya tass ni yaaf nako bi waawin ci waaw ma lo xam da am alif mum doot te moy ak tikin mu ji ca ani bu ñu xëc ci jitu ba su fekke ani bu jigeenal rek la ci yar ni ko andi ngir ci gennal ko niki sahara abi fi al wala hamra aji xong ji jigeen wala bay daw ko ko doom tass ni ko wotu mi waaw sahra wa sahra wa ni ngay wax hamra wa hamra wa ni ngay wax bay daw wañu ngay wax mata mun li an al hamsata badrun min alif at anis sa yo xamne tigin nga da defu jigenal ga rek la taxaw taxawayam day ko jig dañu jikam ko jigenal ga dal ba rek mom kon nang koy soppi ni waaw wa nahu hilba'in lu melni ilba'in kisa'in ak kisa'in wa haya'in ak haya'in bu waaw nek na ci waaw al hamsin wala hamsa da yone ni amsa ga bu fekke dañ ko tia dolli rek ngir tolle ko benen baat niki hilba'un bi fi sabitu ndok dañ koy def non rek ngir tolle ko tartas bi fi okayit ñu bëgg mu tollo rek wala bo nga xamni amsa ga dafa ciosan won ci wa baaya niki kisaayin bobu dafa bayiko ci kasa sang na wek so dina sang xam nga du doone kisa wan ñu ne wa bu nekké ci mudu baat té lifu ndol lañ jitu da wara soppu amsa wala moko sopp rek kisaan waye kisaawan la won hayaan mom dafa bayiko won ci hayaayan ndax ci yalla bayiko won patay ñu waxal lañu waxon fene ya bu nekké ci mudu baat té lifu ndol lañ jitu ni nga wara soppi amsa da wara ni kon bu fekké amsa ga dañ ko tikin nga ba nga alifu mom doot ga ci saan la waaw la won ñu soppi ku mi amsa balay ba yalla won ñu soppi ku mi amsa rek patay bokoy tesniya nga rewoti muy waaw waye bu la nexe itam def ko amsa kon jappal ne hilbaaw bu nga wessu muy biñ bijji biñ def mom doon ngir yegal ko ci benen baat ak bu nga xamne amsam bu elif ko dafa ciosan won ci waaw la ya boko tesne mën na yar bu la nexe soppi alif ba ta bu la nexe tikin nga soppi ko muy waaw nga ne hilbaawani kisaawani hayaawani bu la nexe itam nga bañ fa amsa rek nonu dal ko tesne wax hilba ani kisa ani haya ani ya rek lay man matax mune yani an alladhi hamsatuhu lil ilhaqi bi qirtas ka ilba'in wa hiya hasabatu hunuq aw badalun min aslin ba amsaga dafa wéci ciosan nahu kisa'in wa haya'in fa innaha fil awwali munqalibatun han wawin wa fi thani han ya'in fa wax ni fofu ya jus fi qalbul hamsati wawan fa taqul hilba wani wa kisaawani wa hayaawani wa ibqaa'uha min ghayri taghyirin ngo ko fa disal dama ko soppi fa taqul hilbaani wa kisaani wa hayaani wa sahih yurulan ghayra ma lulul li nga xamni dukki ratu def nako neena bude am sa go xamni dafa ciosano la nga xamni ken tuddi la bokku lañ tuddu moy bu am sa go ciosano nga am doon ko ngir yegal ci ben baat mo ko doon ko itam ci waawu la ya mo dafa ciosano ka jek mo dekk ci baat bi kok neena bo mu tass ni dam ko yoral mo am sa ngaray baye batay rek mo ci soppi dara ma tax mu ne falay jur ibdaluha wa huma hamzatuhu asliyatun fa taqulu fi qurra'i wa wadda'i qurra moy ko rafetum jang wadda moy ko taru djiblu ci jang ma tax nga wax ne kon qurra'ani wa wadda'ani wa kilahuma bi wasli rumani ku ci nek mu ngi teggo rumman min qara kasala wa wadda'a kadaruba sen ciusan way ko xara ak wadda wa qalu rajulun qurra'un idha kana hasanu qira'ati wa kathiruha bu rafetem jang ta bari le ko lol ni qurra wa rajulun wadda'un idha kana wadi al wajhi rek lay ko rafet kanam ina kon am sagi bok soppi dara wa ma lo xamni nak shadda jadna kusira gayef nako ala naqlin ci tawal non ñu mëna wax ci tesniya maqsura mom do mo li wër bo gisé mu def leneen lu bokk tak lolu da nga ci tan koy gaa ta la nga ci gis ma lañ ci gis mëna ko waxaat ñu ko waxé won way yow bu jéma fent lu mel non mom la misale ma tax mu fala waqas hali ka khawlu hu fil khawzala al khawzala bi fathil mu'jamati wa zay wa hiya al mishyatu allati fiha tabakhturun dakhlu am pokere moy al khawzala mom dañ ci wax ni al khawzalani bi hasbi alif da nga waxon dana alif go bu fekke baal ba da app ñetti araf ko wol beti mu ya kon al khawzalayan nga waran wax waye ñu dañu wax al khawzalan dag alif ma taxaw ni bi hasbi alif te wal qiyas al khawzalayan al khawzalayani wa ka hawlihim fi hamra hamra yani wal qiyas hamra wani ni bi nan nak mu bu ko roy wa hadif na nga asaf nal maqsur ci maqsur fi jamihin ci jamhu ala haddu mutanna jog nekkal ci day tolop tasniya asafal ma la nga xamne takam mala matena bi ci mom waaw da wax ne budé bar bare maqsur nga bëgg ci ajam bi jamhu mudakkar am nañ ko ihrabé waaw noon mu xaw melni tass ñoom ñu ihrabé li fa noon da bëgg wax rek bo ci bëgg jamhu jamhu mudakkar lo xamni maqsur la waaw kon neena da ngay asaf alif maqsur ga moy la nga xamni mo ci muju dang koy dag ko def ci sulu ci waaw noon ci bëru rafa sulu ci yaaw noon ci bëru jarbe bu nasab su ko defé no abu xita nga defal al fatha fataga mushiran bir ni aji xamle bima ci la nga xamne ko defa asafer nako su ko defé gana bo dag alif ga fataga ko jitu won nang koy bay ngir mo xamne ni dag nañ ci alif niki mustafa mustafa go ko bëgge jamm bëru rafa dañ wax mustafa mustafauna mustafauna lay nek ci bëru rafa su ko defé bërebu jar ba bërebu nasab mustafaina lay doon matax mu ne fa taqulu fi mustafa mustafauna rafan wa mustafaina jarran wa nasban bi fathil fay jarran wa nasban bi fathil fay wa asmuhu mustafa wuna wa mustafa wuna taharrakat al waw wa fataha ma qablaha wa qulibat alifan xam nga mustafa wuna la won ci ciosan wu gi ara fraga law mas fa aji jitu ko te fata ngane ara fraga mas fata jitu ko warna sot ko li mo dal do mustafauna do mustafauna japp na kon am bis kon ko dela tag ko dal fi bayyi waaw rek mo des mustafauna do tam bu do ne mustafa wuna wi gi ara fraga law mas fa mi fata jitu ko warna sot ko li mo dal nek mustafaina do ne mustafaina nga dag alif gi ayu ci kanam ko defal mo res musta fayna dong walli wax na fo mo tay neena waka za tuf dogu mo man ko ci ma takamala bi gana bu ne suma hu bu fat nil ci khay sakineni tag na ci waka za tuf dogu mo man ko ci ma takamala bi wal yaw na bu de man ko ko rag ya da nga deug yag rek fataqulu fi qadim wa muftin qaduna wa muftuna rafan وقابينا ومفتينا جرن ونسكن بدمنا قبل الواو وإبخاء كسرنا قبل الياي ولما كان جمه الممدود بالواو والنون وكذا في الألف والتاء كتسميته استخنا عن ذكره علينا ممدود بكم كان جمه جمه مذكر بان بكو جمه جمه مانس منين بطي ألف ممدود مونم كداول بطي رك ci tasmiya ja ñoyamo ta waxna boko tasmiya matax mu fa doolo ci loola matax mu ni waxa sirho deug deugam mo ngir boko bëgg fatali ko moy annama kanat hamzatuhu badalan min aslun aw li ilhaqi yajuz fihi wajhani ibqa'ul hamzati wa ibdalu hawawan wa taqulu fi kisa'in wa hilba'in halamun li mudhakkari bi ndorun halam ci halamun li mudhakkari lay wax kon kisa'una ci amsawi wa kisa'una ci wawu way tam wahil ba ona ci am sagi ak wahil ba wona ci waw gi dama kanat fihi asliyatan yajibu ibqa'uha fa taqulu fi qurra'in qurra'una wa taqulu fi sahra halaman li mudhakkarin sahra'una wa fi hamra itam hamrawatun ci bokku de jam fu jam manas wa in jama'ata hum dem bëgg nga ko jam fu bitayen ci ta wa alifun ak alif faqalu kon nga walwati al alif alifa alif ba al alifa alif ba qalbaha tu awal batin fi tasmir ci bangi tasmir wa neena maqsur boko bëggona jamm jamm manas xam nga alif ta moy jamm manas boko bëggona jamm maqsur kon nga dawal bëte alif ko rek ci tasmir batay nu ko wal bëte mene hubla bi fi ajambu xam nga waxon ni boko tasmir da nga alif bi ak ñentel do am ñettel da ak ñettel raf nga wal bëte li ya kon boko jamm jamm man nga hubla yaatun hubla ya nur bat alif jumiya manam ko dawal bat e fofu rek te dang koy tass ni wati non lay mel wa alziman na nga waragal ta abitay ta borom taga tanhiyatan ak sharil manam bu fekke da du nga bëgg jëm jëm manas da fekkan am ta mu bokku alif wa ak ta da ca yoku kon da nga deug taga waaw da deug taga ndax do meuna bol yaari tay niki mu'tatun kun jox ko jigen mu'tatun da nga dag tag wala fi neul goti alif bobu ñu ya ndax li nekk ak ñentel ba wax nga wax mu'tayatun kon mu'tayatun lay doon fekk dag nga tag bobu nekk wa an nga jox as-salim al-ayni ajmu ci hayn at-thalathiyya kay sulasiyu isman bir ñu li ci bolé ci jox ko ibah hayn tafal hayn a ho fa am nga dina ci la nga xamné shukki la ma xefon nako ko ci sakku um daande felna saakin al-hayn bir ñu aju sukon hayn mu an santelu jigeenal muqtata man tay lu motule bitay ci ta ay bu jarral baamu ni def na ci ta muqtata lay ron mel bi mo dag ben taw rek ay njontala bu fekke baad bu wetti arax la te ni sun doole ci bu done wa saf dañ ko wax na nepp lisum do ngi mucc mo hengi bu mu rag bu nekk mu daan tan ak tan mas mas ko mo hengi te baad bu nekk jigen mo xam amna ta mo xam amna ta ko ko bokuy jamu jamu manas da ngay xet la nga xamne mom la faga mas nga far ko masale woon duñu bok ak mas tan ñu nga ko misale sajdatun bi fi ak sujood boko de jamu jamu manas xam nga sulasi la nak taabi mu bok ci dañ ko motle rek gis nga sulasi la nisim la te haynu moy jingi ragut nekku mu daa te xam nga ñu fa sukoon sajj nga wax sajda tu jigen la amna ta sax mo far bolé ci kon boko jëm jëm man da ngay xol nga xali mo la fagu mas ni mo fata moy sa nga mas ko jingi moy saja datun da wax sajji datun da wax saja datun bu le rak hatun tan ngay wax raka hatun ngay wax aw bu fekke day lu melne busratun bihri bengal tandarma busratun ci soole da nga boko day xol nisim la sulasiyu la ay mom da mucc te hay ñu dafa suko te mom jigeen bu amna ta safar kon bu suru ñu wax busu ratum wala khutwatun bi ñu jego khutwatun batay mom la day wax khutu watun ta mo la tara bi waxna fataqulu fi sajdatin wa da'adin am nga sajda ak dakhda moy yi nga xamne fak baad dafa mas fata nga wax ko mas ngi tam ñu nanu kon nga wax saja datum daha datum bi fathil fay wal hayni da nga xer li faga mas nga mas ko hayni sajdat datum dahdu tu jigen la dadu no mo jigen nga amul ta am jigenu manana mu tek na wafi busrati mo jumlin bi damul jini halamun halam raati busrat moy mo waxan day fi dengal tanaw ñu koy am nar dañ koy wax jumlin mom halam la ci jigen su baba xam nga ne yoy seen fak ba dafa dam kon boko jam ho jam manas da nga xet ni ngeel ben baad mas na mas ko arafu ci top ni ni baad da nga wax bufu ratu jumu natu da damir fay wal hayn da nga wax ba tay wa fi kisratin wa hindin nga wax kisi ratu wa hini datu bi kasri fay wal hayn xam nga kisratin bu ñu dooto mburu wala hini am tru jigen la kisrat moy ki am ta ci ñu moy nga xam jigen ma na way amuta ben jam hu jam manas da ngay xet li nga xamni mom la fak baad du ngeen bon dimanche nga mas ko digbe nga wax kisi ratun ak kini datu ala wax wa sakin nga sukun at tali aji top ja khayrul fathi mu bokta fata aw khafif wala nga foyefal ko du fathi ci fata fa khadra wa net lañu kulan kep ñoo ñaar da wax ni bu fekke fak baad ba dafa dam lu ki busru ci nga waxon wala fak baad ba kasra lu ki kisratu yo yar mom neena bu la nexé ara mu ci digg bi nga baye ko sukkon fa ba nga fata ko baña top dam bu ñu top kasra jappal ne busrat bu la nexé ne busa ratun fata ko may aw khafif bu fata bu la nexé baye ko sukkon nga ne busrat bañ ko toxal nga boko toxale busu lay doon busu ratu patay kisrat da nga du ngir moy bu topé kasra nga koku mom ka ba da kasra bu la nexé lañ waxal moy nga ne kisi ratum tohal ko waye man nga ko fay bu sukun nga ne kis ratum waye ko ci sukun bu la nexé fa ko waye ko ci fata nga ne kisa ratum kon jappal ne rek bu fekke fak baat bu mu ngeul bu dafa dam ni ki busrat ngi fudut na wala khutu ak jorot mala waxon wala fak baat ka xaram ci kisrat ni wala hindun bu la nexé hay bu nga baye ko bu sukun rek non nga ne kis ratum hin datum busratu jumlatu waye nak bu fekke fak baad dafa fata won niki sajratu ak dakhdu mu tambale mom ah koku mom doko meuna dang ko war doxal rek bayyi nga war nga wax rek saja datun ak daha datun toxal ko ah ko wara toxal rek bayyi mo nga mustarab yo xana wa josu fil hayni ba'da dammati wal kasrati at taskinu wal fathu ngi mo misal lay wala josu dalika ba'da al fathati bal yajib al ibam ko toxal rek sajdatun nel saja datun da'dun nel daha datun sarabi nak neena wajawasa ba'dhum at-taskina fil mu'talli ka dhabiyatin wa dhabiyatin aneena ñeen ñi neenañu bu fekke ne sulasu yu ba ak ñel benum dafa fatawon ñu waxon ne faaw nga tofal ko mu ne amna ñu ne bu fekke ne legi lam nga dafa rag kon man nga bayyi masque ne gëne kon ci xayn nga bañ ko dindi ike dhabiyatun xam nga dhabla baabi dafa sukkon legi nak legam ya momu ci baat bi taxtaaji mom xam nga da jigeenal rek abrun ko dab yu lay doon kon neena ñoom man nga ko far baye ci masque ak neegi baña wax daba yaatun dafa wax rek dab yaatun way ko ci sukkon gi ci kaw dagam rek nak dina melni batay mom leugal moy nga fata ko ne daba yaatun way toxal gi yam lo waxon sart yeen mu ñu ci sarabi suma innahu ihtaraza bisalimul hayni han mu'talliha ka jawsati ama da ho ho ni ak mu ci xeyim manam xeyim nga bu mu rang bu mu nekk bu daf motax mu ne kon genn na ci bam ragge ni ci jawu satin bu fi ni dara bu koko wala do mu koko waxan muza hafiha ak bu doone muza ka jannatin am nga jannati mo la rañ ko sadda motax wa bi sulasi han khayrihi xam nga da nga ne won as na don sulasi mo bu musale kon ka jaafarin halam muannas ko ko ni jaafar lay halam jigen kon day matu ibrahim motax kon ko genn wa bi ismi hani sifati da waxon isman bir mo lisen kon bu done sifa aji nangam genn manum salik ka dakhmatin niki dakhmat aji ray bu lisen ismu hayna wa bi sakin hayni hal muharrakiha bu ne sakin al hayni kon genn na ci hayna mase ka shajaratin xam nga sañu shajaratin da ne shajaratin fa innahu la ibaha fil kull yo do defal kenn ngay baye na mel mel non bal yajibu bakhawul hayni ala ma kan hal khabru jafi ngay bayyi hind na melum dang ko jam hoot fa taqulu jaw satun mo do jum def def andif rek waye ngay bayyi rek muy jaw satun ak wa jannatun ak wa ja'faratun ak wa dakhmatun ak wa shajaratun wa bana hotere nañu ibaha nahyi jurwatin tafal lu melne jurwatin bi ni nga baxtan wa jurwatin ak jurwatin bi am ngeus xam nga do set lo jurwatu mo kiss rek dagu tu nga yeso leen bo set lo jubiyatun mo busratu bi ak nar bi nga waxon ba khutbatum jeego ñeema ñu wuté rek moy dirwatu ñeegun baat dafa kasara tu muy baat ba nek waaw tak tak moy sa yo gisé ñeegun baat ba kasara té muy baat ba nek waaw xam nga taaju mu ndoko ci kon dirwatu waaw ci ma ji kon kok mo neen buñu bëgg nga tofal ko ndax boko tofalé kasara kasara gi ci tuaw day diis bëggu ñu nga né diri waatu dédé kok bëggu ñu dañu bayi rek nga bayi ko dul dir watu bay ko musu ko mbanga fata ko ngoy fal ko ne dira watu ay bu ki won ko tafal mom da lañ waxon ci ko melni mom waye tomu ko ci ndax kon dañu dis lu kasra bi jitu waw boko tafale diri watu nday don lolu tamu ko jibet ne ndam ko ton ko ci bu beke ne ngel den babu dafa dam te mu ci babu nek ya mo tam boko tafale ak dam do jitu ya lolu day dis mo tam dañu nga tafal ko dama ko bu baye ko mu sukkon da nga fata ko ñu wax juba yaatun fata ko da nga baye ko sukkon ni juk yaatun rek way boko toxale boko toxale ni nga waxon ni jubu yaatun bes ko dugal ndax dam jitu yaago day dess nga xol trabe ñu wax na fala yuqalu fi jabhi diri yaatun bu kasse fa yul hayn istifhalan ngi ak desa lu kasse ci kasra xam waay ci ko ko fi ndikwa do xodis kon fay jibu fatu hon o tas jibu ha rek ko fata ne ne jira watu wala ci gon ko nek jiru watu la da na wax na ko ni mom toti ben def ko lolo motax dana wa shadda qawluhum jiri watu bu tafir hayn fi jamhi jirwatin bi fi akuti wa hi asghiratu min awlad kilabi wa sibahi patay lu ngene jirwatin go non la وحنا سوية بضم الساي وسكون الموحدة وفتح التحتية معنام اغي دام راسي انجي باب موي موحدة لماسك ماسك رميك تحتية موي ياجي لفتاك موي زبية تين وهي حفرة تخفر لسيد الأسد سوية امدس من كيف رواية كان لهم يدس انجري ربو كوني موي تنغ تنغل كوني زبو واتون دنكو يجيسو نخ دام رميك ياجي مطعمنا استثقالا للضمة قبل ياجي بل يجب الفتح او التسكين كيف فتح وشد جردنا انا منيونا كسر جروه كسر جروه جروه دنج كاي فري اب كوتي ان غري سراوي ان جروه نكو سيتلو مو جروه بي في نجوختان نيو مو دون شنو جي باد دا نيك واو تي نيل بين باد كسرا سوكو توفالي كسرا دي جوت واو تي لول دا فا ديس كون غا واخ كو جيري واتون تي ام نكو واخ motax mun la jadd dafa new ay won nak lay way nenam ben bob mom des nako def way dafa new bu ko roy dafa ay won leg bu gis ni def ko motax mun la jadd na dafa new bu ko roy tew na amna mom nik nonu wa khairu ma lud li nga xamne qaddamtu ho jital nako najrun aji new la aw zub tirarin wala boromuk lor ci way aw intama wala mu askanu li unasim jëm ci ay nit dafa wax ni li mu wax ci buntu bi rek ma aw ci yoon bo gisé keneen def ni bokk tak lool yett yi ben la ci doon ben muru neew lo xamne ñu neew koy waxe wala ko ko yow daal deung bu fa waxe non rek day moy deung bo ko gëna mu wax waye bu rame sa du ko wax ba bok muy aw nit ci arab yi ngay waxe non yett yi ñu nek man ko doon motax mun ashara ila anna ma jaa mun jamhi hadha al muannasi ala khilaf ma dhukira nadirun aw daruratun aw lughatu qawmi fal awwalu ka khawlin fi jamhi jirwatin jiriwatun bi kadri fay wal hayni kogo dafa new sasla ba sani ñaaral bi ka khawlin ni waxe ke mu ne waxu miltu yanef nama zafrati duha yajati yor yor mo wonki yor yor fa ataqtuha tima atanko wa ma li tidir mo ñal yadani katam bi zafratin hashi ci yajati ngon zafrat bo mu la wax da ko waran tofal ne zafarat lo waran wax ci sax mu def ko zaf nak sukun fa ak dañ ko tofal ay rek tax bu fa innahu sakkan al fa min zafarat allati huwa jamhu zafratin wa hiya khurujun nafsi bi aminin gelno khurujun nafsi ma gelno no ngi bi anin andron ko wa qiyasu fa huwa zafa mor qiyasu won dafa wax nak waxu mutu zafratid duha fa ataqtuha wa ma li bi zafratil hashi yadani ko len nga japp ne way way na rang dung rek motax mu def lolu bu ci dess nak moy mi wax ni aw nit moy ay tamali unasi motax muna wa salisu takhawli ba'd al-harab fi jam'i jawsatin wa baydatin wa nahwihima mu cey wax jawa satun wa baya zatun bi fathin fa'i wal hayni xam nga kooku ay non dafa rag ñu waxal wëru ko da nga war bay non rek bu jaw saatun bay dat nga ne bay daatun kon nga taxal ko ne jawa saatun wala bay daatun am jappal ne lolu da am arab yu waxe non rek way bu len tay yow bay la ñu seen waxe rek def ñu wax ñoo jamhu taksir li ñu buntu jamhu taksir afhalatun afhalun ak afhalun summa fi'latun tab fi'latun summa ta afhalun tab afhalun jumu'u qillatin wa jamhu qillah manam bo ñew jamu taksir day am ñaari xet da am xet jamu yo xamne dañu tambule ñett ba ci fukk waru mo wax lolu dañu tek lañ ñett ñent juroom juroom ben juroom ñaar ba ci fukk way fo lañ ñam am jamu yo xamne ñu tambule ñett ba ci fukk ñu nak bu fu yalla dool rek mom mo xam ay million ay milliards du ko mom dañ ko tek te ñent yi lo fi ñu ñu jamu xillay manam bo bëgg tek na lu bo xamne tambule ñett ba ci fukk way uppugo nga teug baat bu kenn ci af hunum niki af musul ay papa fi alatun man ko doon niki fitetun ay fere af halun man ko doon niki ashjarum ay garab waw af kinatun man ko doon af ri natun niki azimatun ay nas azimatun asmi matun lañu da nek wala ay matun bi fi ay njit jabu imamin yanti yi ngay jabu yi xilay nga xol ko ci sarabi bo gisee ñina jëm taksir moy ay taxir taksir damu te top rek lañu jëm لأنه ما تغير بناء مفرده أي وخ ما تغير فيه بناء مفرده أنا أقول لك أنه نمفرد من الأطراب ونبقى تيتك جمع وهو على قسمين جمع قلة وهو ما دل على ثلاثة فما فوقها إلى حشرة وجمع كثرة وهو ما دل على ما فوق الحشرة إلى خير نهاية xamna ñu wax dañu mom jëmhu xilla mo tambalé ñett ba ci fukk né jëmhu kassara mom ñu tambalé la kayu fukk jëm bu fa yalla xam yoon bi wayé ñu gëna wër moy ñoo bokku tambalé ñu ko walé sax kanam moy yusta'malu kullu minhumā fī mawdhihi al-ākhar majāsan in kāna li farḍi jamhāni ana bu fekké né baar bo mëna am yaar yépp mëna am jëmhu xilla mëna am jëmhu kassara kon ku ci dañu ko jëfëndiko jëmhu ci marom ci kaw rek aw téggu mi majāsan ka itlaqi.